Uciesze, Rzeszę, Depeszem. Pretekstem jest oczywiście koncert, ale kto tam by się na ten koncert wybierał? Chociaż Jurek donosi, że będę na koncercie Depesz Mod. No to niestety, drogi Jurku, nie spotkamy się, bo ja się na żaden koncert Depesz Mod już nie wybieram. Już oznacza, że niestety no, te błędy młodości mam już za sobą. Bardzo się ich wstydzę i żałuję. No ale nie da się ich wymazać. Po prostu no jako nieletni. To mnie tylko tak naprawdę usprawiedliwia. Jako nieletni. Tyci właściwie. Tyciuteńki. Zaplątałem się na pierwszy koncert Depeszów w Polsce. Bardzo żałuję, biję się w piersi. Potem jacyś Depesze próbowali mnie pocieszać, że gdybym był prawdziwym Depeszem, ale ja nie chcę, to stanowiłbym starszyznę depeszacką, ponieważ ci wszyscy, którzy byli na pierwszym koncercie Depeszów w Polsce, cieszą się niezwykłą estymą, szacunkiem wręcz w środowisku. Ale powiedziałem, o nie, żadnym dziadkiem, nawet depeszowym, nie będę. Stało się. Niestety. I od tego czasu, no bo trzeba dojrzeć oczywiście do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I na żaden koncert żadnego angolskiego zespołu. A tym bardziej Depeche Mode, angolskiego o francuskiej nazwie, doktor Wilczur się nie wybiera, nie zachęca, ale audycję depeszacką zawsze może zrobić, bo są wakacje i leitmotywy tematyczne cieszą się wielką popularnością. Założenie jest takie, że w wakacje nikt nie słucha. strefa@polskieradio.pl. Można donosić. Depesze też są mile widziani, chociaż wiem, że wcale nie cenią tej audycji. Można oczywiście jako elita finansowa pisać pod 71335 złocisze 23. Trzeba wydać. Hieronim donosi. Następny Depesz się zgłasza. Słucha i mu się podoba. No nie wiem. Z ogłoszeń różnych administracyjnych mamy to, że już mamy garść poezji od Wilczura dzisiejszą, przetłumaczoną na niemiecki. A wszystko to dzięki Mateuszowi ze Stuttgartu, więc kto by chciał nieco poezji od Wilczura, to polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Tam sobie wszystko, nawet po niemiecku, przeczyta. W sprawie ostatniego zestawu muzycznego węgierskiego Basia. Założę się, że ten zestaw podesłał kronikarz Siwy, bo pan by takiego fajnego nie wynalazł. Nawet ten węgierski bardzo ładnie brzmi. No to podejrzewam, że teraz nieco psiocząca od początku nasza kochana Basia zmieni zupełnie zdanie o tej audycji, ponieważ teraz należałoby w odpowiedniej pozycji siedzącej wysłuchać kolejnego zestawu muzycznego. Po prostu należy usiąść po turecku. Z Istanbulu, Art Diktator. Çığlık çığlık. Nasza specjalistka od języka tureckiego, Basia, donosi, że no, teraz to jest audycja. To skoro usłyszała zespół ze Stambułu, jak mnie poprawia, podobno inaczej to przeczytałem i niepoprawnie. No to jest tylko Stambuł, tak twierdzi Basia. No cóż, to jak z tym Wrocławiem, tak, że Inowrocław znam, no. strefa@polskieradio.pl To polecany kontakt. Albo niepolecany 71335, bo drogi, oj, kosztowny. Złocisz 23. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ucieszę Rzeszę Depeszę. No i Rzesze się cieszą. Chociaż nie wszystkie. Wojtek. Fan DM. Nie ma fanów, są zwolennicy. Coś tam jeszcze. Piękne wersje. A te białoruskie spokojnie można było wykorzystać wczoraj w Mińsku na odwołanym niestety koncercie. No, przerazili się trochę polscy depesze, że w Warszawie też może być odwołane. Zresztą chyba kiedyś tak było, że depesze mieli przyjechać, ale odwołali. A więc historia lubi się powtarzać. Więc depesze w strachu. No ale zawsze mogą sobie posłuchać dzisiejszej strefy na otarcie łez. Ucieszę Rzeszę depeszę, bo to gratka, gratka. Ostatni raz to nie wiem, chyba z parę ładnych lat temu tak było. No ale jest pretekst. Pojutrze, jutro. To już jutro. Koncert. Na który oczywiście doktor Wiltur się nie wybiera, ale audycję depeszacką. Zawsze może zrobić. W innych sprawach. Doktor Michał. Wybieram się na swój urlop do Chorwacji. I chciałbym tam nabyć płytkę dla strefy. To się bardzo chwali. Czyli widać, że idea wielkiej, strefowej rodziny. Acz patologicznej, bo żyjącej z darów. no, ma wzięcie. Cieszy się popularnością. Rozwija się w narodzie. To bardzo, bardzo miłe, chociaż no, w Chorwacji to ja już chyba wszystkie płyty wykupiłem. Żartuję. Strefa Małpa. polskieradio.pl. No 71335. No dobrze, tak jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, w zapowiedzi dzisiejszej audycji, Łotysze męczą klawisze. Ten zespół zwie się Hipstokratia. Tikai rock'n'rollo zona, dzirdesitu labaku muziku bez anglių grūzona. Negul, suti savas vestulas uz įpastu strefa@polskiradio.pl. No i Łotyszy sobie też odhaczamy. Zespół Hipstokratia. Mam nadzieję, że w ferworze prowadzenia audycji nie zapomniałem wpisać ich na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, bo kto by tam nadążył za tymi strefowymi nazwami i tytułami, a tak sobie wszystko widnieje czarno na białym. Brawo, doktorze, nie zapomniałeś. Hipstokratia jest. Strefa Małpa, polskieradio.pl, kontakt z audycją jeszcze przez 42 minuty. Oj, trzeba się starać, bo potem wena jakoś odchodzi od człowieka. Zapał i animusz. I jakoś się już nie chce pisać do radia, a szczególnie do strefy. A można by błysnąć jakimś konceptem. Jak na przykład autor Smyka. No tak, Smyki to wiadomo. Miara miłości do audycji. Przypomnę tylko, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ucieszę, Rzeszę, Depeszem. A wszystko to za sprawą angielskiego zespołu o francuskiej nazwie Depeche Mode, którym podejrzewam większość ludzi się ekscytuje. My tylko do tego stopnia, że do leitmotivu nam potrzebny. Napisał ktoś. DM nie znam. Po tej audycji zespołu poznać bliżej nie mam zamiaru. No to cieszę się, że pokierowaliśmy kimś. Ja oczywiście też już prawie nie znam. I na koncert się bynajmniej nie wybieram. To były grzechy młodości. No niepełnoletni byłem. Tyci, tyci. To mnie tylko usprawiedliwia. W tej sprawie, czy jeszcze coś było? W tej sprawie nie, ale w innej, w sprawie wielkiej, strefowej rodziny, nie. A jednak, Bartek, jeżeli chodzi o dzisiejszy leitmotiv, to byłem depeszem, ale teraz to z Rockiem i depeszami jest słabo powiązane. Dziwny, dziwny wpis. No, ktoś był depeszem i wyrósł, tak jak doktor Wilczur, i to mu się chwali. Widzę, że Bartek poszedł ścieżką doktora Wilczura. Brawo, brawo, Bartek. A propos Bartków. Czekałem na strefę i mam pytanie, czy strefa może być częściej? Podpisane Bartosz. Ale czy Gil? Bo jeśli to Gil, to nie, strefa nie może być częściej. Nie może być. Strefa mała. Polskie Radio. .pl. A, ma 7, 1, 3, 3, 5. No dobrze. To co prawda było dzisiaj po niemiecku, ale teraz będą prawdziwi Niemcy. Po depeszacku oczywiście, bo dzisiaj żadnego płodozmianu nie ma. Dzisiaj ucieszę, ucieszę Rzeszę depeszem. Zespół no, nazywa się całkiem nieźle i strefowo Wolfsheim. Kein Mensch, der nie verdirbt, da ist kein Strom, der nie versiegt. Und Dunkelheit lässt Licht am Horizont zersplittern. Fühl ich den Wind in meinen Händen, versinkt die Nacht in meinem Haar. Von Bitterkeit lässt den fernen Erdengrund in mir erzittern. Mein Blut in wilder Flucht durch mein Herz. Ein kalter Zorn lässt in mir Himmelsdämme brechen. Lamentzungen, dich umluden. Ein Ring aus Schuld umstrahlt dein Haupt. In meinem Namen, heilige Hure, wirst du keine Lügen sprechen. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Ich komm zu dir, halt deine Hand. Wir gehen gemeinsam durch dies wunderbare Land, das ich für dich erfand. Mit mathematischem Verstand. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier und doch schon fort. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ich weiß genau, was dir gefällt. Ich schaff dir eine neue Zauberwelt. In der kein Regen fällt, in der nur deine Wahrheit zählt. Ich zeig dir Berge, zeig dir See. Hier brauchst du alles nur mit meinen Augen. Und nicht zu verstehen, keine Angst. Du kannst ruhig mit mir gehen in ein großes All, ganz für dich allein. Hier kannst du endlich mal du selber sein. In Neon-Sonnenschein fang ich dir deine Wünsche ein. Du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier, doch du siehst mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort. Grad noch hier, doch du siehst mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder her, ein Traum gleich dort. Grad noch her und du siehst mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. No i niemieckich depeszów o nazwie Wolfsheim Czyli całkiem strefowa nazwa też już odhaczamy. Mam nadzieję, że wypisani czarno na białym. Niech ja to sprawdzę i przy okazji pokażę pozornie oczywiście, że audycja na żywo nadawana. Wolfsheim już na stronie polskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Podam jeszcze czas, żeby jeszcze bardziej zmanipulować i zmylić słuchaczy. 28 minut po pierwszej. Przecież nikt normalny o tej porze by nie pracował. To wszystko nagrane, wszystko z puszki, z odtworzenia. Nie ma co się ekscytować tym, co dzieje się rzekomo na żywo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Na przykład taki Lekmet Artur, który napisał właśnie Listela. Oczywiście Lekmet Artur to postać stworzona przez doktora Wilczura, który właśnie sobie sam napisał tego Listela. Witam, pisze Lekmet Artur. Ja też słucham strefy. To chyba dobrze. To zależy dla kogo. Czy mogę spytać, jakiej specjalności Lekmet? Coś za dużo lekarzy zaczyna słuchać tej audycji i zastanawiam się, dlaczego. I myślę tutaj o pewnej jednej specjalności, ale chciałbym się upewnić. Wspomnę tylko, że bardzo pomagał doktorowi Wilczurowi nasz kronikarz strefowy Siwy w stworzeniu audycji Uciesze Rzeszę Depeszem. No i tak się rozochocił, że jeszcze bardziej chce pomagać. Wilku, a co w następnej strefie? Bo mam taką propozycję, która już się przez strefę wiele razy przewijała, a mianowicie, że strefowi wykonawcy w nieswoich językach. Na przykład brzdęki, krzyki, nieswoje języki. Że na przykład Szwedzi po fińsku, a Finowie po szwedzku. Myślałem o czymś takim. Widzę, że już nasze mózgi, mój i Siwego, tak się jakoś sparowały, złączyły, zlały w jedno, że i nawet tak samo myślimy. To straszne. Bardzo współczuję Siwemu, że za chwilę będzie miał wilczuropodobny mózg. No niestety, to są lata słuchania strefy. Nikomu nie życzę. strefa@polskieradio.pl. No albo 71335. No ale to już jest dla elity finansowej, bo to złocisza 23 kosztuje. No dobrze. A my brniemy w ten nie dający się obronić leitmotiv, bo po pierwsze, że zero płodozmianu, po drugie, że depesze przecież tej audycji nie słuchają, więc kto się ma zbalować, a strefowicze, no tak podejrzewam, że średnio depeszów kochają. No to mógł wymyślić tylko ten nieobliczalny doktor Wilczur. No dobrze, to teraz jedziemy na Ukrainę, gdzie działa zespół o nazwie Skriabin. Pierwszy utwór Cudzes. No ale tutaj zorientują się tylko prawdziwi depesze, bo doktor Wilczur jest nieprawdziwym depeszem, o czym wspomniał już i nie będzie drugi raz o tym mówił. Nas, duma sama.

Sprawdzam, sprawdzam i chyba nie wykonałem tej pracy, którą jest wpisanie zespołu na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. No w każdym razie mam nadzieję, że już niebawem pojawi się na niej nazwa Skriabin, bo ten zespół właśnie wybrzmiał, a jeśli ktoś no, na krótko związany, czy od niedawna związany ze strefą, to jeszcze edukuje, że to był język ukraiński i zespół też z Ukrainy pochodzi. Skriabin zaraz powinien się wyświetlić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, która to skromna podstrona została właśnie stworzona po to, żeby no, można było się wreszcie dowiedzieć, co jest grane w audycji, bo przecież te zespoły mają takie nazwy i takie tytuły utworów, że nikt tego nie jest w stanie zapamiętać ani się zorientować. Tym bardziej, jak ktoś jest kotem strefowym, czyli no, takim troszeczkę tutaj debiutantem. Jak na przykład Andrzej. Pozdrowienia z Gdańska. Pierwszy raz słucham strefy. Przepraszam, ale to się zmieni. No, obiecanki, cacanki, a doktor Wilczur się cieszy, że będzie miał dwa razy więcej słuchaczy. No niestety listele od kotów strefowych bardzo mnie rozbrajają i rozsłabiają, że no po prostu muszę przeczytać. No i widzę, że tutaj marsz i szturm kotów na strefę. Panie, panie, pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No, akurat nie napisali. Skąd? Treść jest taka. Dawno nie słuchałem radia, ale ta audycja przekona mnie na pewno do włączenia go. Jeszcze raz. Dobre brzmienie z różnych regionów. Pozdrawiają studenci. A, no studenci, może jeszcze do tego prawa. No to śmiem się nie zgodzić ze studentami, bo to mi wygląda na jedną z gorszych audycji strefowych, bo zero płodozmianu, jakieś angolskie wzorce, gitar mało, a właściwie jak na lekarstwo, a właściwie wcale. No ja jako doktor Wilczur nie podpisałbym się wcale pod tą audycją, ale to tak naprawdę stworzy ją dzisiaj nasz kronikarz Siwy i niech on bierze brzemię odpowiedzialności. Poza tym są wakacje, a wakacje to wiadomo. Kombinujemy z tym leitmotivem, oj, kombinujemy. Tymczasem dzisiejszy brzmi Ucieszę Rzeszę Depeszem. No, Angole dzisiaj się tak troszkę przysłużyli rzeczywiście, bo tam przynajmniej pretekst dla audycji dali, bo to jutro koncert. No, a my sobie i tak po swojemu tutaj gramy. Ta wersja językowa może nieco zszokować właśnie koty strefowe, które nie podejrzewają, że w tym języku w ogóle można coś nowoczesnego tworzyć, ano dlatego, że nie słuchali wcześniejszych stref. Co prawda, ten zespół pochodzi, powiedziałbym, tak troszkę z dwóch krajów. Troszkę z Francji, troszkę z Niemiec. Niby we Frankfurcie nad Menem siedzą, ale nie zawsze po francusku lub po niemiecku śpiewają. Jakby to powiedzieć? No, ewidentnie nie jest to francuski ani niemiecki. Ten język to Esperanto. Zespół zwie się Inicjaloj DC. Sur ciu page reclamo, privestajoi modistae, multe costai parfumoi. En via magazino, nur temas pri la shaino, ciu estas optimistae, knabinoi sen costumo. Estas cie virinoe, magazinoj, aperas kursultaĵoj, legeblas teorioj, insulta l'intelekto, virinaj magazinoj, informas pri korsaĵoj, seksumaj pozicioj, kaj drinkada efekto. Tamen ni legas. Estas ĉie virinoj. Estas ĉie virinoj. Seksumaj pozicioj. La roca muso rolas do la angla lingvo foras, la letero in attendado kai ne prascribado al strefa helico polskieradio.polo. La memoro ne plu povas disigi la dimanĉojn de kutim. Vi tiam bone estis min instigi vin foti de korpo ĝis anim. Petis de mi fari fotoin, je suna vetter, je pluva vetter, pri via belo fari bilda in rapportoin, je farme sommer, en vintra aer, kiam da fotoi devi gis nun collectis mi, si mancia fotai, ne brano, kiam da foioi, kiam simple perfectis vi, letro e cai, via pano. Cis non collectis mi si mancia fotat ne prago ciam da foioi ciam simple perfectis vi el leto en cadr via pago ciam da bildoi devi cis non collectis mi si mancia fotat ne prago antau fatiloi ciam simple perfectis vi el leto en cadr via pago No i proszę, nawet w Esperanto mamy depeszów. Czyż strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie poszerza horyzontów? Mam nadzieję, że zaraz ukaże się oczom wszystkich nazwa tego zespołu. Inicjaloi DC. Tak, już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, na którą odsyłam ostatni raz. Jeśli ktoś chce naprawdę wiedzieć, co jest grane w strefie, no a zorientować się jest naprawdę trudno. Polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No i cóż, może jeszcze ostatni rzut na jakąś skrzynkę. O, Zibi. Tak pragnie podsumować audycję. Niektóre kawałki całkiem dobre. Ja tam wolę na przykład U2, ale na koncert DM idę. Nie na czarno, a na czerwono ubrany. Drogi Zibi, no to nie spotkamy się, bo ja ani na czarno, ani na czerwono. Taki Depeche Mode, angielski zespół o francuskiej nazwie. No jest dobry na leitmotiv, ale tak, żeby, nie wiem, 500, 1000, 1500 zł za bilet zapłacić, to już. Nie, zresztą raz byłem jako nieletni. Rysa na życiorysie. Więcej nie trzeba. No ale skoro jakiś finał musi być, to jeszcze raz depesze wystąpią. Tym razem z Litwy. A my, mam nadzieję, słyszymy się za tydzień. Czy będzie to audycja o tych, którzy śpiewają w nie swoich językach? Zobaczymy, usłyszymy. Aš nieko nie gryź pastora. Noc nie iść w lese zjął smac. Mama širdija, kas liko ir liks ateityje. Tai tik sugaišto laiko, beribė atkarpa. Dabar jau baigsiu švęsti visas liūdnas šventes. Aš imsiu neapkęsti vienatvės ir savęs. Užmiršęs čia jau viską, keliausiu ten toli. Vėl keisis laikas, vėl ir vėl teks grumtis pats. Aistringos meilės žaismas atves lyg pirma rudens diena. Vėl keisis laikas, vėl ir vėl teks grumtis. Nežinia,